na wybrane produkty. Szukaj w sklepach MediaMarkt produktów oznaczonych żółtym szyldem. Szczegóły w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Minęła 18. Program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Poniedziałek, 25 dzień marca. Jolanta Pawlak, Michał Przerwa. Czas na serwis. O niemal pewnym twardym Brexicie mówią eksperci. Co najmniej 98 milionów złotych stracił Skarb Państwa na działalności dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie brudnych pieniędzy. 500 000 Polaków cierpi na dławicę piersiową. Nie ma wątpliwości, większości pozwalającej na zorganizowanie trzeciego głosowania zatwierdzającego Brexit ogłosiła w parlamencie brytyjskim premier Theresa May. Według wcześniejszych doniesień rząd chciałby projekt pojawił się w Izbie Gmin jutro, ale premier May nie jest w stanie przekonać posłów do poparcia porozumienia. Nadal wierzę, że odpowiednim kierunkiem dla Zjednoczonego Królestwa jest opuszczenie Unii na podstawie umowy tak szybko, jak to możliwe, co aktualnie oznacza 22 maja. Z wielkim żalem dochodzę jednak do wniosku, że obecnie w Izbie nie ma poparcia wystarczającego do tego, by zorganizować trzecie głosowanie. Wciąż prowadzę dyskusję z posłami ze wszystkich partii, by zbudować poparcie, tak by zorganizować głosowanie w tym tygodniu i zagwarantować, że Brexit nastąpi. Profesor Tomasz Rostkowski z SGH ocenia, że wyjście Londynu bez umowy jest niemal przesądzone. Powinniśmy być zdecydowanie przygotowani na twardy Brexit, czyli dosyć szybkie wyjście z Unii Europejskiej, co w skrócie mówiąc oznacza, że wszystkie zasady i wszystkie wzajemne relacje muszą być już inaczej określone niż były dotychczas i musi to się zadziać bardzo szybko. To jest bardzo ważne, dlatego że Wielka Brytania jest naszym ważnym partnerem. Są całe branże, gdzie naprawdę bardzo dużo polskie przedsiębiorstwa poświęciły na to, żeby mieć tam swój sukces. No, przykładem takiej branży jest branża transportowa, gdzie faktycznie polskie firmy odgrywają bardzo duże znaczenie. No i teraz nie jest bez różnicy, na jakich zasadach to miałoby dalej funkcjonować. Początkowo Wielka Brytania miała opuścić Unię Europejską 29 marca. Zostajemy za granicą. Zgodnie z zapowiedzią prezydent Donald Trump podpisał dekret uznający zwierzchnictwo Izraela nad wzgórzami Golan. Wcześniej na Twitterze napisał, że po 52 latach nadszedł dla Stanów Zjednoczonych czas, by w pełni uznać suwerenność Izraela na wzgórzach Golan, które mają kluczowe znaczenie strategiczne i dla bezpieczeństwa państwa Izrael i dla stabilności w regionie. Położone na granicy Izraela, Libanu i Syrii wzgórza Golan zostały zajęte przez Izrael w czasie wojny sześciodniowej w 1967 roku. W 81 izraelski parlament uchwalił przyłączenie tego terytorium do swojego kraju, ale Rada Bezpieczeństwa ONZ nie uznała tej decyzji. Prawo do wzgórz Golan roszczą sobie Syria i Liban. Co najmniej 98 milionów złotych stracił Skarb Państwa na działalności dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie brudnych pieniędzy. Więcej od rzecznika ministra koordynatora służb Stanisława Żaryna. Zatrzymani to osoby będące we władzach spółek powoływanych przez zorganizowaną grupę przestępczą. Te spółki pełniły w całym procederze rolę tak zwanych słupów, biorąc udział w łańcuchu przestępstw związanych z wewnątrzwspólnotowym obrotem olejem napędowym. Z materiałów ABW wynika, że cała grupa przepuściła przez konta prowadzone przez siebie ponad 170 milionów złotych i 16 milionów euro. A wobec podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. 500 000 Polaków cierpi na dławicę piersiową. Rozpoczęła się ogólnopolska kampania społeczna dotycząca tej choroby. Wieńcówkę i dławicę piersiową mogą mieć osoby z nadciśnieniem, cukrzycą, nadwagą i otyłością oraz palące papierosy. Mówi profesor Piotr Jankowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Niestety nie mamy bardzo dobrych, dokładnych statystyk. Ocenia się, że liczba osób z chorobą wieńcową znacząco przekracza 1,5 miliona w Polsce. Z tego rzeczywiście uznaje się, że jakąś postać dławicy piersiowej ma około 1/3. Czyli można ocenić, że około 500 000 osób w Polsce cierpi z powodu dławicy piersiowej. O zmierzchu Pałac Kultury i Nauki w Warszawie oraz katowicki spodek będą podświetlone na czerwono po to, by zwrócić uwagę na problem dławicy piersiowej. Na koniec jeszcze o pierwszej w Polsce operacji bez usztywniania kręgosłupa u dziecka ze skoliozą. Przeprowadzono ją w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Operacji poddano 11-letnią dziewczynkę. Operację przeprowadzili ortopedzi z Polski oraz światowej sławy chirurdzy kręgosłupa ze Stanów Zjednoczonych. Innowacyjna metoda polega na wszczepieniu w kręgosłup ruchomych prętów elastycznych, które umożliwiają dziecku powrót do normalnej aktywności w ciągu 6 tygodni. Dotychczas skoliozy u dzieci operowano wszczepiając tak zwane pręty sztywne, które można było regulować pilotem sterującym. Skrót informacji w Trójce 18.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W to Wtorek pochmurny, szanse na przejaśnienia po południu na północnym zachodzie. Będzie deszczowo na północnym wschodzie i na terenach podgórskich. Proszę spodziewać się deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 3-4 stopni na Podhalu i Suwalszczyźnie, 5 na północy do 6-9 na pozostałym obszarze. Środa także zapowiada się w szaroburych barwach, ale co cieszy, będzie cieplej. Od 5 stopni na północnym wschodzie do 10 na zachodzie. Zdecydowana poprawa pogody pod koniec tygodnia. Piątek słoneczny, temperatura do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w MediaMarkt. Obniżki nawet do 2,5 tysiąca złotych na wybrane produkty. Na przykład kupując laptopa Acer Aspire 5 oszczędzasz 200 zł, płacąc tylko 2899 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Od wielu lat uczę w szkole historii. W mojej pracy wiedza i dobra pamięć to podstawa. Jest tyle rzeczy, o których muszę pamiętać. Ważne daty, wydarzenia i fakty, imiona władców, królów. Dlatego, aby moja pamięć działała bez szwanku, stosuję Bilomag Plus. Składniki suplementu diety Bilomag Plus pomagają w utrzymaniu koncentracji i sprawności umysłowej. Dostępny również w ekonomicznym opakowaniu z 30 kapsułkami gratis. Bilomag Plus. I pamiętam o wszystkim. Zdrowit. Zapraszamy na Gdańsk Lotos Siesta Festival od 25 do 28 kwietnia. Candice Springs, Mayra Andrade, Marcio Farako, Lucy Bella, Marco Rodriguez, Selma Łamus i Anna Mura. Filharmonia Bałtycka, kluby Stary Manesz i Parlament. Media Patroni, Pani, Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Dziennik Bałtycki, Prestiż, Empik i Wirtualna Polska. Sponsorzy Grupa Lotos i Jaguar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Do zobaczenia w Gdańsku, Marcin Kydryński. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Toyota prezentuje 2019. Rok potęgi 7 premier. Oto następna z nich. Nowa Toyota Corolla Sedan. Teraz dostępna również z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Hybrydowa. Wyjątkowa. Ponadczasowa. Poznaj Corolla Sedan w nowej odsłonie podczas dni otwartych w salonach w całej Polsce. Już 30 i 31 marca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 18. Cieszymy się, że Państwo nadal z nami. Trzecia godzina popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Pani Ina do nas napisała. Czy ta audycja ma na celu obrzucanie błotem nauczycieli, a nauczyciele mają się bronić? Tak to odebrałam. Pani Ino, nie, ta audycja ma na celu wymianę opinii na bardzo ważny temat, jakim jest sytuacja w polskiej edukacji. Jeśli nas pani słucha, no to te opinie, myślę, że doskonale pani wie, są bardzo podzielone. No właśnie, nauczyciele protestują, państwo te sprawy komentują, tak mówi pan Mariusz. Też miałem takie podobne zdanie jak większość słuchaczy, że nauczyciele to mają tylko wakacje, święta i dużo wolnego. A ostatnio poznałem taką panią, która uczy 1-3. I radykalnie zmieniłem zdanie na ten temat, śledząc jej przebywanie w szkole i ile czasu jej zajmuje i jak ją to absorbuje. Ile trzeba po prostu poświęcić czasu na to, żeby się przygotować do następnej lekcji. Radykalnie zmieniłem zdanie. I jeszcze jeden głos w dyskusji. No i zdania raczej zmieniać nie zamierza pan Andrzej. Po pierwsze, jeśli nauczyciele twierdzą, że to jest taki ciężki zawód i niskopłatny, to po pierwsze, dlaczego nie ma wolnych miejsc, jeśli chodzi o miejsca pracy dla nauczycieli? To jest jedno. Drugie, nie można już tych płaczków słuchać. Ja jestem inżynierem i pracuję w technice. Nauczyciele podkreślają, że ciągle się muszą przygotowywać, dokształcać i tak dalej. No matematykę znam lepiej niż nie jeden matematyk, bo mi jest potrzebna na co dzień w zawodzie. Głowę daję, że w każdym technicznym zawodzie postęp jest tak duży, że co kilka lat, a nawet częściej, zmienia się wszystko. I inżynier musi od nowa nauczyć się technologii, musi być ciągle na bieżąco. Dziękujemy Państwu za telefony. 2 2 i 7 3. Nadal można do nas dzwonić, ale teraz to przyda się zupełnie inny numer. 71335. A jak 71335, to znak, że najwyższa pora na muzykę z naszej płyty tygodnia. Singing to the Strangers to album Jacka Savaretiego. Dwie płyty dla Państwa. Like a ghost from the past, showed me who I was. not who I am. The greatest moments never last. Why does life move so fast? I'll never understand. Hey. I miss the broken hearts. The summer's in the sun. They always say that loving you thought I wasted all the young. But I really back into my place whenever I start acting like a child. I guess we'll never be the same as who we were just yesterday. Loving on the line, our love was wild. I miss the broken hearts, the summers in the sun. They always say that loving you thought wasting all the young. But I remember everyone. Pani najszybsze, płytę Jacka Savaretiego otrzymuje pani Natalia z Łodzi i pani Barbara z Oleśnia. Gratulujemy. But I remember Dobry wieczór, a z nami panowie Łukasz Szwed i Przemysław Borkowski, kabaret moralnego niepokoju. Dobry witamy. Wieczór. Dobry wieczór. Trzy po trzy. Pracownicy jednej z miejskich spółek w pewnym miasteczku wysyłali SMS-y do pewnej gazety, która robiła konkurs na menedżera roku. Wysłali w sumie tych SMS-ów za 5000. Ich szef oczywiście wygrał konkurs. Jak to skomentujemy? Chciałbym mieć takich pracowników, to chciałem tylko powiedzieć. Uważam, że to znakomite jest, wspaniałe. I to musiał być naprawdę świetny menadżer, że ci biedni pracownicy ze swoich własnych służbowych telefonów, za które na pewno przecież sami płacą, z własnej nieprzymuszonej woli wysyłali na niego SMS-y. Czy to było jak w Seks Misji? Weź pigułkę, wyślij SMS-a. Bardzo możliwe. Najważniejsze jest zwycięstwo, prawda? Tak jak w meczu Polska-Łotwa. Nieważne, że kraj ma raptem milion mieszkańców, trochę może ponad. Ważne, że wygraliśmy. Czyli to tak jak w Misiu może, zamiast łubu dubu, czyli wysłałem SMS-a na kochanego prezesa. Tak, coś w tym stylu. No mówię, tylko pozazdrościć takich pracowników. Myślę, że to jest też dobra forma na głosowanie. Wtedy głosowanie byłoby bezpośrednie, na przykład do Europarlamentu w tym momencie. Wysyłamy SMS-y. No tak, tylko skąd wziąć tylu pracowników? Bo z tego co wiem, żeby zostać wybranym na europosła, no to jednak No, nie wystarczy 20 czy 30. To naprawdę musieli być szefowie dużych firm. Słyszałem o czymś takim, że jest takie wydawnictwo Znakomici Ludzie jakiegoś tam województwa, gdzie wystarczy zapłacić 1000 zł i znajdujesz się w gronie znakomitych może. O Jezu, to ja kiedyś miałem podobną sytuację. Dawno temu, bardzo, bardzo dawno temu, na początku naszej kariery kabaretowej, zgłosił się do nas wydawca jakiejś takiej książki, która była... miała być, tak nam to tłumaczył, opisem najważniejszych ludzi w kraju. Tak duże wydawnictwo amerykańskie, nie to, że nawet polskie, tylko amerykańskie wydawnictwo. I tam miały być biogramy najważniejszych ludzi w Polsce. No to myśmy się na to spotkanie zgodzili. Na miejscu się okazało właśnie, że po prostu wystarczy zapłacić jakąś tam sporą sumę pieniędzy i każdy może się w tej książce znaleźć. I rzeczywiście ta książka została wydana. Nazw mnie nie było, no bo... Poskąpiliście. Bo żeśmy trochę poskąpili. A szkoda, bo gdyby nie to, moglibyśmy się znaleźć w gronie najważniejszych ludzi w Polsce, a tak to trudno. I wreszcie bylibyście sławni. I to jak dawno temu. Jeszcze można coś takiego, że brygada zamiataczy ulic wysłała 500 SMS-ów, a brygada, nie wiem, polewaczek obliguje się do wysłania 700 SMS-ów w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że ci pracownicy tego pana, którzy wysłali SMS-y, zostaną wynagrodzeni to premiami w następnym miesiącu. Czyli panu gratulujemy, pracownikom dziękujemy. Tradycja kontra ekologia. W pierwszym dniu wiosny topi się marzannę, natomiast przedszkolanka w jednym z gliwickich przedszkoli postanowiła tę marzannę spalić. Interweniowała Straż Miejska, przedszkolanka została ukarana. RODO nie pozwala nam niestety dowiedzieć się, w jaki sposób. Ja po pierwsze chciałem powiedzieć, że zdziwiłem się tą informacją, dlatego że ja nie znam tradycji palenia marzanny, chociaż wydaje mi się bardzo fajna. U mnie zawsze marzanne się topiło i to jest niewątpliwie bardziej ekologiczne, bo nie zanieczyszcza się atmosfery ciężkimi pyłami, które potem tworzą smog, ale też może być niebezpieczne. Miałem parę lat temu taką sytuację, kiedy już parę tygodni po pierwszym dniu wiosny wybrałem się na spacer i przechodziłem koło miejscowej rzeczki i nagle serce wprost stanęło mi ze strachu, bo zobaczyłem w tej rzece ludzkie zwłoki. Te zwłoki były dosyć realistyczne, bo ubrane były w dżinsy, miały buty, kraciastą koszulę i naprawdę to wyglądało, jakby ktoś tam leżał. Dopiero po przyjściu bliżej okazało się, że ktoś się naprawdę postarał i zrobił bardzo, ale to bardzo realistyczną marzannę. Więc pod tym względem może jednak lepiej byłoby ją spalić, bo gdyby ktoś miał słabsze serce, to mogłoby to się skończyć trochę mniej wesoło. Ja słyszałem o takim uniwersalnym sposobie, że najpierw się podpala, a potem wrzuca do wody. Ta kolejność jest okej. Gorzej, gdyby spróbować odwrotnie. Czyli najpierw utopić, a potem spalić. To mogłoby się nie udać. To by się nie udało na pewno. Gorzej, kiedy wrzucą tych marzann kilkadziesiąt i płynie po prostu kra albo wyspa złożona z człowiekopodobnych postaci. No nie daj Boże, jakaś elektrownia wodna po drodze. Zas się. I znowu nieszczęście gotowe. I są jeszcze jakieś barbarzyńskie zwyczaje ludowe poza marzanną? Znacie jakieś? No, poza śmigusem dyngusem oczywiście. No właśnie. Przypominam sobie, moi koledzy z liceum kiedyś urządzili takiego śmigusa dyngusa, że wchodzili naszym koleżankom do mieszkań i oblewali je wiadrami wody. Akurat tego zwyczaju myślę, że niekoniecznie trzeba przestrzegać. W połowie marca w rosyjskim Krasnojarsku odbył się tak zwany Siberian Power Show i jedną z głównych atrakcji tego spotkania były zawody w policzkowaniu. Wygrał olbrzym z wielką łapą, który po prostu nokautował swoich przeciwników. Ciekaw jestem, jak wyglądał boks podczas Power Show na Syberii. Ja mam tutaj dwie wątpliwości. Pierwsza jest następująca. Skoro to były zawody, to jakie były kryteria wygrania? Kto dalej odleci po takim policzku? Mam też szczerą nadzieję, że ów olbrzym, który wygrał, nie był dyrektorem miejscowego przedsiębiorstwa, a policzkowani nie byli jego pracownikami. Na pewno miał brodę, co w jakiś sposób łagodziło ciosy. No tak, on miał brodę, więc jego to w jakiś sposób chroniło, ale nie tych biednych ludzi, których on policzkował. Ciekawe, co miał w tej brodzie. Skoro to była na Syberii, to mógł mieć wszystko. Niedźwiedzie sadło, igły. Jedzenia, resztki. Nawet uran. Przemycany z Bułgarii, tak. No w każdym razie, jeśli ktoś chce wziąć udział w zawodach, to w przyszłym roku w Krasnojarsku na pewno będzie mile widziany. 3 po 3. Łukasz Szwed, Przemysław Borkowski, kabaret moralnego niepokoju. Do usłyszenia. Do usłyszenia.

zostało finansowaniem w wysokości 185 miliardów złotych. Syria nazwała decyzję Stanów Zjednoczonych o uznaniu zwierzchności Izraela nad wzgórzami Golan rażącym atakiem na suwerenność i integralność terytorialną. Wcześniej prezydent Trump podpisał, zgodnie z zapowiedzią, dekret uznający zwierzchność Izraela nad wzgórzami Golan. Położone na granicy Izraela, Libanu i Syrii wzgórza zostały zajęte przez Izrael w 1967 roku. Po pochmurnym dniu przed nami deszczowa noc, bez opadów tylko na zachodzie kraju, na północnym wschodzie i krańcach południowych na zmianę deszcz ze śniegiem i momentami śnieg. Temperatura minimalna od minus 2 stopni na krańcach północno-wschodnich, po morzu i w obszarach podgórskich do 0,1 stopnia na przeważającym obszarze kraju, 3 stopnie nad morzem. Trójka. Program trzeci. Aż teraz czas na ekonomię. W studiu Arkadiusz Ekiert i jego gość. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam serdecznie. Dziś moim i Państwa gościem jest prezes firmy Edison Tomasz Kuciel. Dzień dobry, dobry wieczór, witam Pana. Dzień dobry, dobry wieczór. Firma, której Pan szefuje, oferuje rozwiązania wymiany dokumentów elektronicznych, w tym e-faktury, więc porozmawiamy dziś o fakturach. Czym jest faktura, to mam nadzieję, że naszym słuchaczom tłumaczyć nie musimy. Pewnie chętniej te faktury byśmy wystawiali niż otrzymywali. Ale już na przykład, jeśli zapytamy, co to jest e-faktura, to się może okazać, że nie wszyscy będą potrafili poprawnie odpowiedzieć. Bo od razu się przyznam, że kiedyś, dawno, dawno temu myślałem sobie, że jeśli zeskanuję swoją fakturę papierową i utworzę w ten sposób elektroniczny dokument, to to będzie e-faktura, ale nic podobnego. No faktycznie tak jest, że mamy dzisiaj takie małe zamieszanie. Powszechnie uważamy, że to, co otrzymujemy w e-mailu, jako dokument najczęściej w formacie PDF, to jest właśnie faktura elektroniczna. To oczywiście ma swoje uzasadnienie, no bo przychodzi elektroniczną w elektronicznym... W jakimś sensie tak, jest to elektroniczny, jest elektroniczny dokument, oczywiście. Prawda? Natomiast tak dogłębnie ona nie jest już elektroniczna, bo to jest tak, jakbyśmy sobie przesłali de facto zdjęcie. Więc na koniec w obrocie gospodarczym z doświadczenia wiemy, że kończy się to na tym, że tą fakturę elektroniczną drukujemy, a następnie ponownie ją przepisujemy do swojego systemu. Więc taka elektroniczna to ona chyba nie jest do końca. No dobrze, to czym jest w takim razie ta prawdziwa elektroniczna faktura? Prawdziwa elektroniczna faktura to faktura ustrukturalizowana. To znaczy jest to, można sobie to wyobrazić, że to jest taki fragment bazy danych albo fragment takiego Excela, gdzie są dane i te dane po prostu, jeżeli pobierzemy, otrzymamy, to możemy je wykorzystać. Czyli one powinny w najlepszym wypadku, tak, do czegoś takiego zawsze dążymy, one się powinny same nam przepisać do naszego systemu księgowego. To byłoby idealne. Automatycznie. Automatycznie, tak. I duże przedsiębiorstwa, duzi podatnicy, czy może duże podmioty tak robią, tak to wykorzystują. Mm-hmm. No właśnie, a mali? To tak troszkę gorzej z tym chyba, prawda? To w ogóle jest tak, że faktura elektroniczna w tym rozumieniu elektronicznej wymiany danych, czyli jak my to nazywamy EDI, powstała jako koncept już bardzo dawno temu. Natomiast ona nie jest wykorzystywana powszechnie. Ona jest wykorzystywana powszechnie przez dużych w transakcjach, które się wykonują powtarzalnie w wielu procesach biznesowych, w szczególności na przykład w sieciach handlowych, które ciągle zamawiają od swoich dostawców i muszą zamówienie faktura. Jeszcze oczywiście między tym chodzą jakieś dokumenty logistyczne i tam to się upowszechniło. Słyszałem, że takie branże jak budownictwo i motoryzacja też bardzo chętnie korzystają z tych dobrodziejstw. Motoryzacja to jest bardzo silna branża w tym zakresie. Ona zawsze, dbając o automatyzację, o te procesy tak zwane just in time, potrzebowała automatyzacji pomiędzy różnymi systemami i tam też ten model wymiany elektronicznych dokumentów funkcjonował od wielu, wielu lat. A gdybym był właśnie takim średnim, małym przedsiębiorcą i chciałbym skorzystać z elektronicznej faktury, to potrzebuję jakieś oprogramowanie specjalne, muszę się miesiącami szkolić. Jak to wygląda? To różnie wygląda, bo to, ta średniość czy małość czasami nie ma znaczenia. Większym znaczeniem ma znaczenie to, czy tych dokumentów ja generuję dużo, czy mało. Oczywiście czasami to się ze sobą łączy, ale, ale są takie przypadki, że ktoś generuje dużo faktur, ale one są na niewielką kwotę, a czasami ktoś jest bardzo duży, ale generuje jedną fakturę w roku. No to wtedy nie za bardzo jest mu to potrzebne, ale jak robię tych faktur dużo, no to warto sobie z czegoś takiego skorzystać. Czy to kosztuje dużo? Moim zdaniem są to niewielkie pieniądze. Tutaj. A to na co wydajemy te pieniądze? No, to jest trochę tak, że oszczędzamy na tym, że musimy pójść na pocztę, złożyć to, włożyć do kooperatywy. A to mówimy o oszczędnościach teraz. Tak, to się opłaca. Elektroniczna faktura się opłaca. To się opłaca. To się także opłaca bardziej niż wysyłanie z kolei i odbieranie w szczególności faktur PDF-owych, no bo kończy się najczęściej tym, że ja ten PDF drukuję, wkładam do segregatora, żeby mieć zarchiwizowane, najczęściej jeszcze skanuję kilka razy, przynajmniej nie skanuję, tylko kopiuję sobie kilka razy, żeby mieć takie kopie robocze. To nie jest to. Dlaczego my mówimy w ogóle o elektronicznych fakturach? Bo okazuje się, że 2019 rok to jest rok przełomu, jeśli chodzi o ten system. Dlaczego? Wyjaśnijmy to słuchaczom. No, zdecydowanie rok przełomu regulacyjnego, ponieważ dyrektywa europejska narzuciła na wszystkie kraje Unii Europejskiej obowiązek, żeby od 18 kwietnia, czyli już naprawdę niedługo, stosować faktury elektroniczne. 18 kwietnia tego roku. Tego roku, tak. Stosować faktury elektroniczne, czyli te ustrukturalizowane faktury elektroniczne w procesie, który jest powiązany z zamówieniami publicznymi. Czyli każda instytucja publiczna, każde przedsiębiorstwo państwowe, które podlega pod zamówienia publiczne, musi przyjmować takie faktury. I do tego będzie potrzebna platforma elektronicznego fakturowania, tak? Tak, to o to zadbało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które rozpisało przetarg na platformę elektronicznego fakturowania. My jako przedstawiciel konsorcjum PEF Expert prowadzimy, czy też budujemy dla przedsiębiorstwa tą właśnie platformę i będziemy operatorem tej platformy. Dodajmy, że zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej e-faktura powinna stać się głównym systemem fakturowania w Europie do 2020 roku, a więc już tuż. Gdzieś znalazłem takie dane, przygotowując się do rozmowy z panem, że w Polsce wystawia się elektronicznych faktur w okolicach 10%, a w Wielkiej Brytanii aż 90%. Czy te dane są aktualne? Rzeczywiście taka dysproporcja jest między nami a Brytyjczykami w tej kwestii? Ja osobiście nie wierzę w to, żeby ta dysproporcja była aż tak duża, ale na pewno jest spora. Polska należy raczej do tych krajów w Unii Europejskiej, które są, powiedziałbym, w dolnych stanach średnich, więc mamy dużo do nadrobienia. To, co jest dobre, to co, że mogę powiedzieć dzisiaj jako przedstawiciel konsorcjum, które buduje dla ministerstwa tą właśnie platformę, że jesteśmy jednym z nielicznych krajów, które bardzo szybko w tej chwili wdrażają tą dyrektywę. Dzięki temu będziemy wśród jednych chyba z 7 krajów, które żadnego opóźnienia już tutaj sobie nie wygenerowały. Po prostu 18 kwietnia ruszamy i idziemy do przodu. Czy ta elektroniczna faktura, ona jest na pewno transparentna. To też jest jakby korzyść tego systemu, tej faktury. Ale czy ona jest bezpieczna? Mam tutaj na myśli na przykład możliwości fałszowania takich faktur. Absolutnie bezpieczna. To jeżeli się martwimy o to, to powinniśmy się bardziej martwić o to, czy na przykład ktoś nam nie podmieni papierowej faktury. No bo to też jest możliwe. A przecież zdarzało się, że ktoś przysyła nam fakturę, która jest nieuprawniona, ktoś za nią płaci, tak trochę z rozpędu. Tutaj w przypadku platformy elektronicznego fakturowania zarówno zamawiający, jak i my jako realizujący położyliśmy olbrzymi nacisk na to, żeby było zapewnione bezpieczeństwo. Czyli odpowiednie certyfikaty, wiemy kto, kiedy, od kogo, do kogo wysłał tą fakturę. To są naprawdę bezpieczne mechanizmy. Na pewno elektroniczna faktura opłaca się dużej firmie. Wróćmy jeszcze do tych małych. Jeśli mamy dużo faktur miesięcznie, to warto. Jeśli kilka, to może niekoniecznie, tak? Ja osobiście uważam, że zawsze warto, bo to tylko to jest kwestia pewnego

A gatekeeper carelessly dropping the keys on my nights off. I've been tearing around in my fake nightgown 24/7 Sylvia Plath, writing in blood on your walls, cause the ink in my pen don't look good in my pad. They write that I'm happy, they know that I'm not, but at best you can see I'm not sad. But hope is a dangerous thing for a woman like me to have. Hope is a dangerous thing for a woman like me to have. Ale zrobiło się nastrojowo. To już kwadrans do 19. Reportaż w Trójce. Bardzo ciekawa historia. Pan Ryszard Witkowski urodził się w podwarszawskim Milanówku. Jego matka Felicja prowadziła tam zakład fotograficzny. W czasie powstania warszawskiego rodzina Witkowskich udzieliła schronienia trzem żydowskim uciekinierom. Byli wśród nich Józef Roman, więzień Pawiaka, oraz bracia Bronisław i Józef Miodowscy. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej. Takie były czasy. Tu jest właśnie grób mojej mamy Felicji Witkowskiej i symboliczny grób mojego ojca, bo w owym czasie, kiedy on zmarł w 28 roku, w Milanówku jeszcze nie było ani parafii, ani cmentarza. Że przenieśliśmy tylko ziemię z grobu ojca. Dom, w którym się urodziłem, stoi do dzisiejszego dnia. Natomiast dom, w którym spędziliśmy chyba kilkanaście lat, mieszkaliśmy przez całą wojnę na pewno. Tak zwana willa Aleksandrówka już też nie istnieje. Zakładu mamy to jeszcze jest? To był drewniany pawilon typu XIX-wiecznego atelier, drewniany budynek, który został w 50-tych latach rozebrany. I tam w tej chwili znajdują się pawilony handlowe. Urodziłem się w Milanówku jako syn tamtejszego naczelnika poczty Józefa Witkowskiego i jego żony Felicji Witkowskiej, prowadzącej w tymże Milanówku zakład fotograficzny. Ojciec niestety zmarł, kiedy ja miałem 2 lata i matka mnie i siostrę wychowywała samodzielnie. Mama jako fotograf zawodowy dbała o to, żeby również jej synek też się fotografowaniem interesował. I wciskała mi do ręki, już pamiętam od dzieciństwa, od wypraw na kolonie szkolne jeszcze przed wojną, takie aparaty amatorskie. I ja, krótko mówiąc, cały czas miałem do czynienia z aparatem i dużo fotografowałem. Gdziekolwiek się nie ruszyłem, to zawsze brałem z sobą aparat. I w efekcie, w tej chwili, na przykład, w Muzeum Powstania Warszawskiego, w ich archiwum, jest kilkaset moich fotografii, zrobionych w czasie wojny i zaraz po wojnie. Dla mnie to zdjęcie było takie, które zapamiętałam od razu, jak nam te zdjęcia przyniósł. Tak, zrobiło na mnie największe wrażenie. Bo to są właśnie przyjaciele pana Witkowskiego w 1945 roku, zaraz po wojnie, na tle zburzonego dworca głównego. Jeden z nich jest kaleką, a to są młodzi, uśmiechnięci ludzie, którzy przeżyli wojnę i zaczynają nowe życie, zaczynają się kształcić, a w tle ruiny Warszawy. Pan Witkowski był zapalonym dokumentalistą. Obraz zniszczonej Warszawy w dużym stopniu jest przeze mnie zilustrowany. Kiedy wojna się kończyła, to ja byłem wtedy posiadaczem już bardzo dobrego aparatu typu Leica i dysponowałem dużą ilością materiału negatywowego. Nagle po tych kilkudziesięciu latach te moje fotografie nabrały wartości prawie jak złoto. Pana Ryszarda Witkowskiego poznałam w pierwszych latach istnienia muzeum. Był taką jedną z osób, które przyniosły do nas swoje zdjęcia, opowiadały o tych zdjęciach i przekazały nam je w darze. Zdjęcia, które nam przyniósł, najbardziej mnie interesowały z takiego punktu widzenia II wojny światowej, okupacji warszawskiej i powstania warszawskiego. Jak wojna wybuchła, to miałem 13,5 lat. Ja stałem się uczestnikiem tak zwanej ucieczki mężczyzn na wschód we wrześniu 1939. I tak się zdarzyło, że kiedy Sowieci wkroczyli 17 września, to ja byłem tam właśnie na wschodzie. Kiedy wróciłem do domu w październiku 1939 roku, a w 1941 roku, kiedy miałem lat 15, zostałem wciągnięty w konspirację. Przeszedłem przeszkolenie wojskowe, złożyłem drugą przysięgę i już funkcjonowałem jako pełnoprawny żołnierz AK właśnie w milanowskiej organizacji. W Milanówku znajdował się duży magazyn broni. Magazyn został zdekonspirowany, Niemcy go nakryli. Wymordowali załogę, 5 osób i magazyn wysadzili w powietrze. Ja po usłyszeniu eksplozji wziąłem aparat i szybko tam pobiegłem. Ja te ruiny sfotografowałem. A przecież obok mogli stać jacyś konfidenci, którzy czekali na takiego dokumentalistę. Trzeba było to udokumentować, prawda? Ja pobiegłem, zrobiłem i cześć. Jest symboliczny grób tych zamordowanych w magazynie broni przed 70 laty. Matka i siostra były w 1943 roku aresztowane przez Gestapo i znalazły się na Pawiaku. Udało mi się je stamtąd wyciągnąć. W związku z tym, kiedy już w trakcie powstania warszawskiego do Milanówka zaczęło spływać mnóstwo uciekinierów i ludzi wyrzucanych z Warszawy i wśród nich znaleźli się Żydzi, byli więźniowie Pawiaka, matka bez wahania im postanowiła udzielić pomocy. I ja, współpracując silnie z matką, wyrobiłem dla nich lewe dokumenty i oni dzięki temu w tym tłumie uchodźców w Milanówku do końca wojny wytrzymali. Z tej trójki żyje już tylko jeden. Nosi do dzisiejszego dnia fałszywe nazwisko, które wtedy żeśmy do tej fałszywej kenkarty wymyślili. Józef Grotte się nazywa. Żyd mieszkający obecnie w Niemczech nosi fałszywe, wymyślone przez nas w czasie wojny nazwisko. Halo? Witkowski? Szalom, drogi Józiu. Servus. Servus. Ja tam byłem w końcu wojny w 1944 roku po ucieczce z Pawiaka. Znalazłem się w Gnianówku, zrodziłem się do zakładu fotograficznego, gdyż powinienem wyrobić sobie dokumenty po zrobieniu zdjęcia do kenkarty. I w ten sposób zapoznałem panią Witkowską. I tak się rozpoczęła nasza znajomość. Żyłem normalnie jak każdy inny człowiek. Później do Milanówka zaczęły zwalać dziesiątki tysięcy uciekinierów z Warszawy. Wśród nich tenże mój Józef Grotte odnalazł w tym tłumie jeszcze jednego kolegę Żyda z tych pawiakowskich czasów, który mu się przyznał, że on jeszcze, brat jego leży jako ciężko ranny w szpitalu. Siostra moja zajęła się tym rannym. Udało ich się tą samą trójkę do końca okupacji wspierać, ukrywać. Skończyła się wojna. Tych dwóch braci, Józef i Bronek, po stwierdzeniu, że cała ich rodzina, wszyscy, od dziadków, rodziców, wujków, ciotki, którzy zostali przez Niemców wymordowani, uznali, że oni na cmentarzu mieszkać nie będą i wyemigrowali szybko z Polski. Jeden wyjechał do Francji, drugi do Stanów Zjednoczonych. Józef Grote został. Został w Polsce, zaczął robić karierę. W 1968 roku dostał ten bilet w jedną stronę. 20 lat później, w 1988 roku, postanowił odwiedzić Polskę. Przyleciał na Okęcie razem z synem. Syn został przez granicę przepuszczony, a Józef Grote został zatrzymany. I wtedy, jak już on wrócił do siebie, to wtedy usłyszałem od niego: wiesz co, Rysiu, właściwie to ja i moi przyjaciele jesteśmy przecież wam strasznie, że tak powiem, winni za to, co byście dla nas w czasie wojny zrobili. My wystąpimy do jad waszym o tytuł sprawiedliwy. To było wyrazem podkreślenia pomocy, jaką doznałem. Noszę to nazwisko do dnia dzisiejszego. Nie zmieniłem nazwiska. No fajno, Józiu. Będziemy wobec tego w kontakcie. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję pięknie. Szalom, cześć. Szalom. O, to jest ten medal. A to jest dyplom sprawiedliwych. Felicja Wilkowska, Ryszard i Aniela. Kto ratuje jedno życie, ratuje wszystkich. Pomagając tym ludziom, po prostu nie prowadziliśmy żadnej kalkulacji. Po prostu ludziom trzeba było pomóc i tą pomoc dostali. Zaraz po wojnie, przez krótki czas siedziałem w Urzędzie Bezpieczeństwa jako były żołnierz Armii Krajowej. Ukończyłem najpierw szkołę inżynierską Wawelberga i Rotwanda, a później Politechnikę Warszawską i związałem się zawodowo z lotnictwem. Generał Żarski, generał lotnictwa, powiedział: panie Ryszardzie, to jest życiorys dla trzech osób co najmniej. I wydaje mi się, że rzeczywiście tak jest. Bozia sprawiła, że zdarzyło mi się spełnić kryterium, które Anglicy formułują w ten sposób, że rzeczy istotne mają miejsce wtedy, kiedy prawidłowy człowiek znajduje się w prawidłowym miejscu, w prawidłowym czasie. The right man in the right place at the right time. I że Pan Bóg sprawił, że właśnie tą osobą, której zdarzyło się być we właściwym czasie, we właściwym miejscu i spotkać z ciekawymi, właściwymi ludźmi i być uczestnikiem ciekawych, interesujących zdarzeń, że mnie się to właśnie udało. Jestem za to opatrzności bardzo wdzięczny. Bo rzeczywiście, jak patrzę wstecz, miałem ciekawe życie. Był to reportaż Janny Bogusławskiej. Takie były czasy. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 27 marca w Mediamarkt. Do 10 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 2 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły u sprzedawcy oraz na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Polskie Radio zaprasza do udziału w 22. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2019. Do 1 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Taką promocją w Biedronce zakupy pójdą Ci gładko jak po maśle. Tylko teraz masło mleczna Dolina. Jedynie 3,33 za opakowanie 200 gramów przy zakupie 3. Tylko do soboty lub do wyczerpania zapasów. A od teraz już na dobre. W stałej ofercie Biedronki Twoje ulubione masło łaciate. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Po prostu Twoja.